Ahora viví absolveno इस ब्रह्म विद्या को जो आप पिछले 7 दिनों से सुनते आ रहे हैं उसकी परीक्षा कसौटी यहां से जाने से आपकी शुरू होगी। जैसे ही शिविर समाप्त होगा उसके बाद ब्रह्म विद्या की कसौटी शुरू होगी। केवल सुनने लेने मात्र से न तो विद्या आती है, जब तक विद्या व्यवहार काल में नहीं आती तब तक उसका न स्वयं पर समाज परिवार पर उसका प्रभाव पड़ता है। जिस चित्रूपी भूमि के अंदर इस ब्रह्म विद्या का बीज आप शिविरार्थी महानुभावों में गुरुजनों ने डाला है, इस बीज को आप घर जाकर के सुरक्षित नहीं रखेंगे तो ये सूख जाएगा, उससे पौधा नहीं निकलेगा। जो ब्रह्म रूपी बीज आपके अंतकरण में आरोपित किया गया है उसकी सुरक्षा करना, रक्षा करना, उसको पानी देना, खाद देना, तब जाके ये ब्रह्म विद्या का फैलाव होगा, तब जाके समाज में राष्ट्र में इसकी उन्नति होगी। ये सब अब आप पर निर्भर है। एक छोटी सी घटना कहकर मैं आपको इस ब्रह्म विद्या के विषय में कहूंगा। ऐसा ही एक गुरुकुल था, जैसे ये हमारा गुरुकुल चलता है, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। उस गुरुकुल के अंदर ब्रह्मचारी पढ़ते थे और वहां का नियम था जब एक ब्रह्मचारी स्नातक होकर निकलता था तो जब दीक्षांत समारोह होता था ऐसे ही, तो भरी सभा के अंदर दीक्षा समारोह में जो स्नातक वहां से निकलता था वो गुरुजी से प्रश्न करता सबके सामने और गुरुजी उसका उत्तर देते थे और उसको स्नातक की पदवी प्रदान करते थे। तो ये परंपरा इस गुरुकुल में प्राय चलती रहती थी। तो एक समय ऐसा आया, एक विद्यार्थी, एक ब्रह्मचारी ऐसा आया, उसने सोचा कि मैं गुरुजी की परीक्षा करूंगा, ऐसा प्रश्न पूछूंगा सबके सामने दीक्षांत समारोह में ताकि गुरुजी को उत्तर ही नहीं आए और गुरुजी जो भी उत्तर देंगे वो गलत ही हो। उनकी भावना ये थी उसके मन में। तो उसने क्या सोचा, एक छोटी सी चिड़िया पकड़ी और मुट्ठी में कि मैं बांध लूंगा उसको और गुरुजी से पूछूंगा कि इसमें जो चिड़िया है वो जीवित है या मृतक। यदि गुरुजी कहेंगे जीवित है तो मैं उसको दबोच दूंगा ऐसे और मार दूंगा, और गुरुजी कहेंगे मृतक है तो मैं इसको जिंदा उड़ा दूंगा। और दोनों ही तरह से गुरुजी का उत्तर गलत ही होगा। उसने गुरुजी की परीक्षा करने के लिए ऐसा कार्य बनाया। तो वो चिड़िया पकड़ के लाया, ऐसे दीक्षांत समारोह हुआ और जब उसकी बारी आई तो छोटी सी चिड़िया पकड़ करके गुरुजी से पूछने लगा, गुरुजी कृपा करके आप बताएंगे कि इसके अंदर जो चिड़िया है वो मृतक है या जीवित है। अब गुरुजी ने सोचा कि तो बड़ा चालाक है, अब इसको मैं कहूंगा ये मृतक है तो ये जिंदा छोड़ देगा और कहूंगा जिंदा है तो इसको दबोच देगा। लोग असमंजस में थे क्या उत्तर आता है। गुरुजी ने कहा, हे वत्स, हे पुत्र, सब तेरे हाथ में है, इसको जीवित रखना और मृतक करना सब तेरे हाथ में है। तू इसको चाहे तो जिंदा रख सकता है, तू चाहे तो इसको मार सकता है। तो इन गुरुजनों ने जो आपको ब्रह्म विद्या यहां सिखाई है उसको भी जीवित रखना और मृतक करना आप सभी लोगों के हाथ में ही है। आप यहां से जाएंगे, इस ब्रह्म विद्या को फैलाना है, उसकी रक्षा करनी है, उसको खाद पानी देना है, ये सब आपके ही हाथ में है। तो बस इतना कहके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शब। हास्य रस में भी गंभीर बात कह जाना आचार्य चंद्रेश जी की विशेषता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करता हूं अब हमारे सामने आदरणीय डॉक्टर सद्गुणा जी आर्या आ रही हैं, आपके पिताश्री शुरू से इस विद्यालय से जुड़े, शिविरों में आए, एक एक कक्षा को लिखा, और ये ब्रह्म विज्ञान पुस्तक आप पढ़ते हैं, उस ब्रह्म विज्ञान को आपने लिख करके प्रकाशित करवाया, और तब से विद्यालय के साथ है? हाँ, ब्रह्म विज्ञान पुस्तक आचार्य जी का विशेष आग्रह है कि जिनके पास नहीं है यहाँ स्टॉल से जरूर लेके जाएं। उसमें पूज्य स्वामी सत्यपति जी उन दिनों फुल फ्लैश में प्रचार करते थे, उस समय की बात बता रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी, आचार्य जनेश्वर जी और स्वामी, इनके जो शिविर प्रारंभिक काल में चले हैं, उन शिविरों में जो नवनीत निकला है, मक्खन निकला है, वो क्रीम क्रीम उस पुस्तक में आया है। तो उस पुस्तक को जरूर ले जाएं। वो आर्य रणसिंह जी की सुपुत्री हैं, आप डॉक्टर सद्गुणा आर्या, गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ के कार्यों को करते हुए भी आप देख रहे हैं यहाँ।